Namaz kılanın seccadesini katlıyor. Alay ediyor. Bu namaz mı seni kurtaracak canım diyor. Hele bak secde ediyor diyor. Alay ediyor. Zavallı adam. Dün bir su parçası olan zavallı adam. Yarın bir laşa olacaksın. Dün hiçtin, yarın da hiç olacaksın. Önemli olan bugün bir var olduğunu bilsen, bugün de var olduğunu farkında değilsin. Bugün de hiçsin. Namaz kılanla alay etmek. Zavallı, zavallı, zavallı adam. Ne kadar zavallısın. Allah'ı bilmekten uzaksın. Sen yapamıyorsan o yapıyor bari. Sevinmen lazım. Öylesi de var tabii de. Böylesi de var işte. Canım içmiyorsun, adam mı içmeyen diyor. Sen adam olmuşsun ya, yeter işte zaten. Sen adam olmuşsun ya, yeter. İçmeye devam et bakayım. İç iç bakalım. Kursağını doldur bakayım. Helalle haramla. Doldur bakalım. Doldur bakayım. Nereye kadar bu yol? Yürü bakayım. Nereye kadar? Mezara kadar gireceksin. Ya sonra? O adam gibi çıpkı. Tıpkı o adam gibi. Ebu Sufyan, Ebu Cehil, Anes ve benzerleri ayrı bir yoldan gidip peygamberin okuduğu Kur'an'ı dinliyorlardı. Ayrı birer pencerenin dibinde. Hiçbirinin diğerinden haberi yoktu. Birdenbire pencerelerin dibinden ayrıldılar. Karanlıktı, zifiri bir karanlık vardı. Sabaha yakın seher vakitlerinde dönüyorlardı. Birdenbire karşı karşıya geldiler. Ebu Sufyan diyordu, nereden geliyorsunuz? Ebu Cehil, ya sen nereden? Öteki, ya siz nereden? Hepsi yakalanmıştı, suçüstü. Kur'an'ı dinleyemeden edemiyorlardı. Ama gizli gizli birinin ötekinden haberi yoktu güya. Ebu Talib'in dediği cümle ne kadar hoştur. Ebu Talib hakkında çok söz söylenmiştir. Müslüman mı değil mi diye. Doğrusu hiç teferruatına girmek istemediğim konuların başındadır bu. Ben Ebu Talib'in Müslüman olup olmadığını bilmekle yükümlü değilim çünkü. Ben Hazreti Muhammed'in peygamber olduğunu bilmekle yükümlüyüm. Bana Allah mahşer aleminde Ebu Talib Müslüman oldu mu olmadı mı diye sormayacaktır. Lüzumsuz olan konuların peşinde koşmak, saatler yormak, saatlerce tartışmanın anlamı yok. Ama bir sözü var ki Ebu Talib'in bu konu açıldığında tercihimi yansıtan bir görüşü, bir tavrı. Allah Resulü konuşurken Ebu Talib'in tam son nefesinde amcasına Allah bir, ben onun Resulüyüm diye haykırsan diye, söylesen diye, amcasının imani hayatını harekete geçirmek istediğinde Ebu Talib'in bir sözü vardı. Ebu Cehil ve ötekiler diyorlardı ki Ebu Talib sakın konuşma. Sakın Muhammed'in dediğini deme diyorlardı. Gözleri yaşaran Ebu Talib çaresizliğini sanki Allah'a arz edermiş gibi, siz dedi hayatınız boyunca onu dinlemediniz ve onu dinletmediniz. Sonra dudaklarından son bir cümle, sen ne zaman yalan söyledin ki? Kur'an'ı dinlemediler. Kur'an'ı okumadılar. Kur'an'ı okumak zorundayız. Problemlerin çözümü Kur'an'dır. Allah'ın kitabı aramızdayken neden birbirimize yan bakarız? Neden buna Sünni, buna Alevi deriz? Allah'ın kitabı burada işte. Neden buna Kürt, buna Türk, buna Çerkez, buna Laz deriz? Allah'ın kitabı burada işte. Yetmez mi bizi birleştirmeye? Bizi bir yürek atmaya yettirmez mi bu Kur'an? Burada işte. Yaratıcınızın kelamı burada işte. Konuşuyor o. Dinle onu o halde. Bütün dünya birleşmeye çalışırken, Avrupa aradaki sınırları kaldırmaya çalışırken, biz aramıza sınır koyuyoruz. Hem de aynı vatan içerisinde. Biz 60 milyon gün geliyor birbirimize kavga ediyoruz. Neden bu kavga? Danimarka, İsveç, İsviçre, Hollanda, Almanya, Belçika ve diğer Avrupa ülkeleri aralarından sınırları kaldırıyorlar. Sınır yok. Ayrı dilleri konuşuyorlar. Biz aynı dili konuşuyoruz. Bir zamanlar savaşlar yapmışlar birbirleriyle. Napolyon'a karşı birleşen güçleri bilirsiniz. Waterloo'daki dökülen kanları bilirsiniz. Ama bugün sırt sırta vermişler. Güç olmaya çalışıyorlar. Biz yeryüzünün en mükemmel şu toprağında, yeryüzünün lütfedilen en mükemmel şu toprağında birbirimizi sevmeyi öğrenemedik. Ne kadar garip. Çünkü Kur'an'ı okuyamadık. Kur'an'ı güzelce okumadık. İşimize gelen ayetleri okuduk. Kur'an'ın tümüne teslim olmadık. Kur'an'a teslim olmasan Kur'an sana faydası olmaz tabii ki. Mesela körlerin hakkından bahsedilirken cemiyetler var. Görme özürlü kardeşlerim. Görme özürlerle ilgili platformlarda, konferanslarda Kur'an ayetini göremezsiniz. Neden görmüyorum ben orada? Kur'an sevgiyi çağırıyor. Kaç kardeşimiz, o özellikteki kaç kardeşimiz mesela Ummu Mektum'u bilir. Peygamberin Ummu Mektum dolayısıyla sigaya çekildiğini bilir. Kaç yürüme özürlü kardeşim Amr bin Cemuh'u bilir. Abdurrahman İbni Avf'u bilir. Ekolojiden bahsederiz, çevre biliminden. Çevreyi bozmayın deriz. Çevrenin dengesini emreden kaç ayet okuduk konferanslarda, panellerde. Kur'an konuştu mu vicdanlar aydınlanır. Bu Kur'an'ın sosyal hayata müdahalesi değildir. Kur'an'ın vicdan ahlakını düzenlemesidir. Çünkü maneviyat insanı insan yapar. Allah sevgisi insanı insan yapar. Bir gün Habbab'ı yakaladılar. Habbab İbnül Eret. Mekke'nin zalimleri akkor hale gelen bir ateş yaktılar. Kabbabı getirdiler. Kabbab ateş yüzünü yalıyordu. Vücudunu silkeliyor Kabbab ateşten kurtulabilmek için. Nafile lakin ateş yalıyor Kabbab'ın güzelim suratını. Kendini bu kazılarından kurtarmaya çalışıyor İbnül Eret. Lakin tekmeliyorlardı. Ateşe doğru itiyorlardı. Yaklaşamadıkları ateşe doğru. Bir oradan bir buradan ve her taraftan insanlara Kur'an'ı haykırmış Kabbab. Tevhide teslim olmuş Kabbab. Peygamber rahmetine sığınmış Kabbab. Nihayet sırtını düz hale getiriyor. Akkor olan ateşin üzerine yatırıyorlardı. Ayaklarıyla göğsüne bastırıyorlardı. Göğüs kafesi iniyordu aşağıya Kabbab'ın. Sonra ateşin içerisinden bir cızıldama sesi geliyordu. Ateş sönüyordu. Kabbab'ın sırtından akıveren kan ve irin ateşi söndürüyordu. Kabbab bayılmıştı. Ve sonra onu öyle bırakıp gidiyorlardı. Günler günler Kabbab'ın sırtı iyileşmiyordu. Yaralar derindi. Kalpteki yara daha derindir her zaman. Kalpteki yara, yürekteki yara, dıştaki yara, yaradan daha yakıcıdır. Biri düzelir, öteki düzelmez. Ve nitekim bir gün Hazreti Ömer'in yanındayken İbnül Eret kaldırıyordu sırtındaki gömleği, sıyırıyordu. Sırtındaki gömleği sıyırıyordu. Delik deşik olan sırtı ortaya çıkıyordu Kabbab'ın. Hazreti Ömer diyor ki, Halife Ömer, sırtında o kadar yaralar derindi ki, parmağımı koyduğumda kaybolurdu parmağım. Koca parmağıyla Ömer'in parmağı kaybolurmuş. Kabbab'ın sırtında. O gün Kabbab çile çekiyordu. Sırt yüzüne basılıyordu. Göğsüne basılıyordu. Yangın Kabbab'ın sırtını yakıyordu. Bugün yangın Kabbab'ın sırtını yakamıyordur. Dün ateşte yanan Kabbab bugün cennet ve nimetler içindedir. Nitekim büyük alim bazı konulardaki görüşene katılmasak dahi, ehli sünnete zıt düşen bazı görüşene katılmasak dahi İbn-i Teymiye'nin sözüne kadar güzeldi. Şeyhülislam İbn-i Teymiye büyük bir alim hakikaten. Tasavvufla ilgili sivri diline rağmen o konudaki görüşene katılmasak dahi düşmanlarım bana ne yapabilirler ki diyordu. Beni hapsederler. Benim bağım ve bostanım yüreğimde. Güneşi görmesem, çiçekleri görmesem, yeşillikleri görmesem ne olur ki? Beni sürgün ederlermiş. Sürgünüm seyahatimdir. Bana ne yapabilirler ki düşmanlarım? Beni hapsederlermiş. Benim için halvet ve uzlet. Ve zindanda ölüyordu İbn-i Teymiye. İmandan daha büyük bir güç keşfedilmedi henüz. ve imandan daha büyük bir güç keşfedilmeyecek. Bugün yaklaştığımız Çanakkale şehitlerini anacağız birkaç gün sonra. Çanakkale'de Mehmetçiği şehit ettiren şey bu iman değil miydi? Bedir'den tutunuz Uhud'a kadar, aşağı doğru Huneyn, Mute'ye kadar, İstanbul'un fethinden tutunuz Hıttin'e kadar, Galicia'dan tutunuz Çanakkale'ye kadar, hep aynı iman, çok daha üstün orduları tarumar etmedi mi? Habbab'ın sırtına bakıyordum. Yaraları o kadar derindi ki parmaklarım kayboluyordu.